अगोचर मंत्र उसका विषय नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे प्राण। अस्त्र का विषय नहीं मंत्र, किसी प्रकार उसको आप में भेद करने के लिए वो विषय नहीं होता। उनका जो विषय जो उसको करना वो नहीं कर पाते, यही अभिषेय। अभिषेय का अर्थ मतलब उसको नहीं जानते, ये बात नहीं। अदर्शनीयम अति गंभीरम अगोचरम असुरानाम, तो उनको कुछ करने के लिए वो उसके अधीन में नहीं, उसका विषय नहीं, वहाँ उनका कार्य कुछ ही नहीं। अभिषेय अगोचर मतलब उनका कार्य कुछ वहाँ नहीं होता है। तो यही होता जो विषय उसको विषय में कुछ कर लेते हैं, अन्य के मुख्य प्राण में नहीं कर पाते। बाघ आदि में तो कर लिया, वहाँ नहीं कर पाए। कहाँ से चलेगा? 81 ननु विराजो न उपास्यत्वम अचेतनत्वात् अतो न तद्भाव फलम। तो विराज जो उपासना करे, विराट भाव होना फल तो नहीं होगा, क्योंकि तो उपास्य नहीं होगा, अचेतन है। तत्र जीवेति जीवाविष्ट उपास्योत्र देवता विग्रह सदा प्राणो हिरण्यगर्भात्मा यावत् तदभिमानिता। अत्र देवता विग्रह जीवाविष्ट देवता विग्रह सदा प्राण हिरण्य गर्भात्मा याव तद अभिमानिता उपास्य। तद अभिमानित उसमें ही उपासना करना है, जो अभिमान है तब तब तब तो उपासना। यावत् तद अभिमानिता तावत् उपास्य, मनुष्य के द्वारा जीवाविष्ट देवता विग्रह प्राण हिरण्य गर्भात्मा उपास्य। केवल प्राण नहीं, जो विराट है जीवाविष्ट, जीवाविष्ट यस्मिन् जीवयुक्त चेतन युक्त देवता विग्रह सदा उपास्य, वही प्राण वही हिरण्य गर्भ है। वही प्राण हिरण्य गर्भ केवल प्राण को लेकर के, क्रिया शक्ति लेकर के प्राण, ज्ञान शक्ति लेकर हिरण्य गर्भ अंतकरण रूप। अस्मिन् प्रकरणे देवता विग्रह विराट आत्मा, जो विराट है, क्रियाशक्ति प्राधान्य न प्राण, ज्ञान शक्ति प्रधान होकर के हिरण्य गर्भ, चैतन्य आभास विशिष्ट जीवाविष्ट जीवा चिदाभास विशिष्ट, उसमें चिदाभास है। सन नैरंतर्यादि भी उपास्य, नैरंतर आदर सत्कार के द्वारा उपास्य, न तो उपाधि रेव इति उत्तम फलम युतम। ये उपाधि प्राण है आदि देवता आदि उपासनी, तो उपाधि विशिष्ट चेतन लेना है। उपास्तेर अवधिमाह तब तो उपास करना, यावत तत् अभिमानिता अहमस्मि प्राण अहमस्मि हिरण्यगर्भ मनुष्यहम इति वत्। मनुष्यहम जैसे अभिमान, तस्मिन् देवतात्मनि देवता में अहम भाव से अभिमान से भाव, जब तक अभिमान हो जाए तब तक उपासना करना है। जैसे संवर्ग उपासना करने वाले अपने को संवर्ग मान करके विचाटन में गया था ब्रह्मचारी, पराप्तिवत प्राणाप्तिरपि ज्ञान मात्राद इति आशंका। परमात्मा की प्राप्ति जैसे ज्ञान से, इसे प्राण की प्राप्ति ज्ञान से हो जाए, आशंका भाव नेति। भावनोपचया दत्वा परिच्छेदम समासुरम देवतात्मानमेत्यासु सदा तद्भाव भावितः। भावना उपचयात स्वम आसुरम परिच्छेदम हत्वा आसु देवतात्मानम एति सदा तद्भावित। सदा तद्भावित तो ऐसे होने से, आगे भावना बढ़ने से देवतात्मानम एति शीघ्र शास्त्राद उपास्यम निश्चित्य। पर उपास्य को निश्चय तत्र भावना उपचिन होती, भावना करता है, धीरे अधिक भावना होती है। तत स्वसंबद्धम आसुरम परिच्छेदाभिमानम आसुहत्वा। अच्छा, हत्वा के साथ भी आसु कर दिया। भावना उपचार सम आसुरम परिच्छेद परिच्छेदम आसुहत्वा देवतात्मानम एति। परिच्छेदम हत्वा आसु देवतात्मान इतने ही करके ऐसे आसु हत्वा परिच्छेदम आसु हत्वा देवतात्मान, आसु का यहाँ संबंध कर दिया। आसु हत्वा सदा तस्मिन्नेव देवतात्मनि भावेन संस्कृत तम एव गच्छति। तो परिच्छेद अभिमानम पहले गया उपास्य उपचन हुई स्वसंपदम आसुर परिच्छेद अभिमानम, उसको छोड़ता है जब भावना करता है तो आसुर परिच्छेद को शीघ्र छोड़ करके सदा तस्मिन्नेव देवतात्मनि भावेन, देवतात्मने भावना से युक्त होकर के संस्कृत शुद्ध होकर तमेव गच्छति। तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावयति गीता में। परस्मिन् प्रतीचि शास्त्रीय ज्ञाना तदज्ञान ध्वंसमात्रेण तत्प्राप्तिवत्। तस्मिन् प्राणादौ शास्त्रोत्थ ज्ञाना तदज्ञानमात्र ध्वस्तेर् न तत्प्राप्तिरिति व्यावर्त्यमाह। परस्मिन् प्रतीचि परस् ब्रह्म से अभिन्न प्रत्ययात्मा में शास्त्रीय ज्ञान तद अज्ञान ध्वंसी मात्रेण, शास्त्रीय ज्ञान से अज्ञान ध्वंस तत्प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तस्मिन् प्राणादु शास्त्रोत्थ ज्ञान तद अज्ञान मात्र ध्वस्तेर्, प्राणादि में शास्त्रोत्थ ज्ञान ज्ञान हो गया इतने से अज्ञान ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस से प्राण की प्राप्ति इति न तत्प्राप्ति ध्वस्ते न तत्प्राप्ति इति व्यावर्त्य माह। यही व्यावर्त्य है, यहाँ तो शास्त्रोत्थजन्य तत्त्वमसि वाक्यजन्य ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति है, क्योंकि प्राण से जो शास्त्रजन्य ज्ञान है वो ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, प्राण का स्वरूप, उससे अज्ञान ध्वस्ति से उसकी प्राप्ति नहीं है, उसकी भावना उपासना करनी है। तत्तम तत्तम मात्र विध्वंसान न तो प्राणादिराप्यते कार्यत्वात् कारणं मुक्त्वा नहि तात्कार्य संभवः। तम मात्र ध्वंसात् न तो प्राणादिराप्यते, प्राणादि तम मात्र ध्वंसा न प्राप्यते, कार्यत्वात् कारण मुक्त्वा नहि तत्कार्य संभव, अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो प्राणादि तो उसका कार्य, कारण के बिना कार्य कैसे रहेगा, ऐसे अज्ञान निवृत्त होने से फिर कार्य प्राण को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो अज्ञान निवृत्त हो गया तो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति, यहाँ अज्ञान निवृत्ति से प्राण की प्राप्ति, तो अज्ञान निवृत्ति से प्राण की प्राप्ति यहाँ ऐसा नहीं, अज्ञान का कार्य प्राण, वो अज्ञान के बिना प्राण नहीं रह सकता, इसलिए प्राणात्म शास्त्र ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति से प्राण की प्राप्ति नहीं होगी। और वो जो ज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान है वो ज्ञान से प्राण विषयक अज्ञान की निवृत्ति होगी, परोक्ष ज्ञान से किसका निवृत्ति होगी, असत्वावधा केवल अस्थि है, अहम से ज्ञान नहीं होगा, अहम प्राण से ज्ञान नहीं होगा। यदि ज्ञान हो जाए तो फिर उसके अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, तो वो अज्ञान का कार्य है ही नहीं प्राणभाव, प्राणभाव उसे अज्ञान का कार्य नहीं। तो क्या ठीक है मैं दिया, तो ये हो गया कार्यत्वाद प्राण से कार्यत्वाद, कारण अज्ञान की बिना न तत्कार्य संभव। तेरे राशि में तत्व कार्य प्राणात्मत्व से कार्यत्व प्राण स्वरूप कार्य, कारणम विना अयुगात उपास्ते उक्त कर्मणश्च तद हेतुत्वाद, उपासना है यही कर्म है तद हेतुत्वाद प्राप्ति हेतु है, न ज्ञान मात्रा तत्प्रा ज्ञान मात्रा प्राप्ति, उपास्ते तत्कर्मण तद विषयक प्राण विषयक तत् विषय प्राण कर्म का उपासना, प्राण विषयक उपासना प्राण की प्राप्ति का हेतु है, इसलिए केवल शास्त्रजन्य ज्ञान से प्राण की प्राप्ति नहीं। इतने बता दिया वो कारण अज्ञान के निवृत्ति होने से ब्रह्म की प्राप्ति, किंतु ये प्राण की प्राप्ति नहीं होगी सामान्य रूप से। तमो मात्र विध्वंसात् न तो प्राणादि आप्यते, तत्तम मात्र, तत्तम मात्र कौन से तत्तमक से वही परस्मिन प्रतिची शास्त्रीय ज्ञान तदज्ञान ध्वंसमात्र न तत्प्राप्तिपद तस्न प्राणादु शास्त्र ज्ञान तदज्ञान मात्र ध्वंसतेर न तत्प्राप्ति प्राणादु शास्त्रोत्थ ज्ञान मात्रात् तदज्ञान मात्र ध्वंसतेर न तत्प्राप्ति इति व्यावृत्ति महा इति व्यावृत्ति तदज्ञान शास्त्र ज्ञान तदज्ञान मात्र ध्वंसते तो सामान्य शास्त्र ज्ञान से अज्ञान मात्र का ध्वंस हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से वस्तु तो प्राण ज्ञान से किसका अज्ञान नष्ट होगा वो कुछ नहीं जो अज्ञान ध्वंस होगा वो ज्ञान का ही कार्य नहीं और जो अज्ञान का ध्वंस होता है अज्ञान नहीं रहेगा तो उसका कार्य नहीं रहेगा तो प्राणभाव की प्राप्ति ये नहीं है अज्ञान जो मुख्य अज्ञान की ध्वंसी जैसे प्रत्येक अज्ञान की निवृत्ति होने से ब्रह्म प्राप्ति उसके अज्ञान से निवृत्ति से प्राणात्मभाव की प्राप्ति नहीं अब प्राणात्म भाव की प्राप्ति के लिए प्राण अहम ऐसे ज्ञान हुआ अहंग उपासना ये ज्ञान से प्राणात्म भाव की प्राप्ति हो नहीं यदि अज्ञान नष्ट हो जाएगा वो अज्ञान का कार्य ही नहीं को प्राण भेद प्राण अहम जो उपासना है वो तद्भाव प्राप्ति के हेतु उपासना हेतु है ज्ञान हेतु नहीं अर्थात यहाँ सम है एक ब्रह्म ज्ञान से प्राणभाव प्राप्ति नहीं है कारण क्यों ना कारण नहीं रहेगा और प्राण भाव के लिए उपासना ही कारण कारण है ज्ञान साधन नहीं है हाँ वो तो रहेगा उसी अज्ञान रहेगा तो वो अज्ञान अलग है जिसमें दिया शास्त्राद नहीं तत्प अज्ञान ध्वंस मात्र न ब्रह्म प्राप्तिवत तस्मिन् प्राणादु शास्त्रोत्थ ज्ञान तदज्ञान मात्र ध्वस्तेर शास्त्रोत्थ ज्ञान से अज्ञान ध्वस्ते न तत्प्राप्ति इति व्यावृत्त करते इतने तत्तमो मात्र विध्वंसान न तो प्राणादि व्याप्यते क्योंकि प्राणाधिकारी ही अज्ञान के बिना नहीं रह सकता है कारण मुक्ता नहीं तत् कार्य संभव तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी जो प्राण का ज्ञान हुआ शास्त्रजन्य ज्ञान उसी ज्ञान से मूला ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति नहीं होगी तो प्राण भाव कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा उसकी निवृत्ति नहीं होती तो कारण अज्ञान निवृत्ति मात्र से प्राप्ति नहीं प्राणात्मत्व से कार्यत्वाद कारणम बिना अयुगात तो कारण के ना प्राणत्व तो नहीं रहेगा तो कारण की निवृत्ति से प्राणात्म प्राप्ति नहीं है उपास्ति है प्राण कर्म का हेतु है प्राणादि आत्मत्वस्य ज्ञानमात्र अनायतत्वे श्रुत्रपि मानम प्राणभाव प्राप्ति हिरण्यगर्भ प्राप्ति प्राण ज्ञान मात्र अधीन नहीं श्रुति प्रमाण देव देव भूत्वेह देवोऽसौ भावनोपचयाद् भवेत् त्वं व्यापारोद्भवत्वं नः श्रुत्यापि प्रतिपादितम् देव हुत्वा देव असौ भावना उपचयाद देव भूत्वा यह देव भवेत् यह देव भूत्वा देव भवेत् भावना पश्चात देव भवेत् पुं व्यापार उद्भवत्वम श्रुत्यापि न प्रतिपादितम श्रुति के द्वारा पुं व्यापार उद्भवत्वम पुरुष व्यापार से ही देव देवभाव उद्भव होता है यह देव भूत्वा ऐसे देव अहम ऐसे चिंतन करते करते तादात्म्यवान होने पर भावना उपचया देव भवति तो देवभाव के लिए पुं व्यापार उद्भव पुरुष व्यापार ज्ञान मात्र से नहीं ऐसे भावना करने से तद्भुत होता श्रुत्या भी प्रतिपादित अस्मभ्यम न अस्मा न बनता है चतुर्थ में बहुवचन बहुवचन से बस तो न द्वितीय चतुर्थ षष्ठी इतने में बनता है न श्रुत्या भी न अस्मभ्यम हो जाएगा षष्ठी गण से भी हो जाएगा किंतु सब चतुर्थी ये देहे भावना प्रकर्षात भावना होने से देव भाव अनुभव, यहाँ ही देवभाव को अनुभव करके देव पाताद ऊर्ध्वम उपास्य देव हो जाएगा। ये तो अन्य श्रुतिया पूम व्यापार साध्यत्वम अस्मान प्रति प्राणादिभाव से उत्तम, वो अस्मभ्य को अस्मान प्रति का प्राणादिभाव से अस्मान प्रति उत्तम। अपि शब्दों यथोक्ताम स्मृति में अनुकर्षति, यथोक्ता स्मृति है सदा तद्वा भावित गीता का। तरी प्राणादिभाव बोत परात्म भाव भी न ज्ञान मात्रात इत आशंका हो, प्राणभाव पुरुष व्यापार तत्व है तो परात्मभाव भी ज्ञान मात्र से नहीं, वो ब्रह्मेवेति ब्रह्मेवाप्येति ब्रह्मेव प्रागप्यासिद्यतोद्वयम् तन्मोहमात्र विध्वंसा दित्यपि श्रुतिशासनम्। ब्रह्मैव अप्येति प्रागपि ब्रह्मैव आसीत् यतो अद्वयम् तन्मोहमात्र विध्वंसाद् इत्यपि श्रुतिशासनम्। मोहमात्र विध्वंसाद् इत्यपि ये भी श्रुति में कहा गया, ब्रह्मैव अप्येति ब्रह्मैव प्रागपि आसीत् यतो अद्वयम्। बहुत ब्रह्मणि एक ही भावात् प्रागपि वस्तुतः ब्रह्मैव संजीव एक भाग जीव मुहाद् ब्रह्मवत् दृष्ट मोहाद अब्रह्मव दृष्ट अज्ञान अब्रह्म मानता है दिखता है। वाक्योथ ज्ञाना तन्मात्र निराशाद अज्ञान निराशन से अद्वयम् ब्रह्मेव आप्नोति श्रुति ब्रह्माप्तिर धीमात्रायता सिद्धा इति ज्ञान साध्य। जीव से ब्रह्म अर्थांतरत्व निरसित अद्वैत उत्तम, वो अद्वैय ब्रह्म है इसलिए अर्थांतर नहीं। अपि शब्दाद विमुक्तश्च इत्यादि वाक्यांतरम गृहीतम्, विमुक्तश्च विमुच्यते। ब्रह्मभाववत प्राणादिभावस्यापि स्वतः सिद्धेर ज्ञानमात्रा आयत्तता युक्ता इति आशंक्य। ब्रह्मभाव जी स्वतः सिद्ध है, प्राणादिभाव स्वतः सिद्ध स्वतः स्वतः सिद्ध तदन्येषां श्रुतिकोपप्रसज्यते अत्वन्नदार्थं तद्वच्चापि पेकमेवेति च श्रुतिः। सतसिद्धौ तदन्येषां सतसिद्धौ ब्रह्म से भिन्न यदि सतसिद्ध है, ब्रह्म तो सतसिद्ध है, ब्रह्म तद अन्यसाम सतसिद्ध श्रुति के ऊपर प्रसज्यते। सतसिद्ध होगा तो और कुछ का श्रुति का विरुद्ध होता है उपासना आदि करने के लिए। अतो अन्य दार्थम अतो अन्य ब्रह्म से भिन्न अभिन्न आर्त बिना से तद्वच्च अभी एकमेव इति च श्रुति तद्वच्च तद्वच्च अतो अन्य दार्थम ये भी श्रुति है एकमेव इति च श्रुति ऐसा अन्य अलग अलग एकमेव इति एकमेव अद्वितीय ब्रह्म के लिए तत्व अन्यदार्थम इसे त एकमेव इति च श्रुति तद्वच अतो अन्यदार्थी ये भी श्रुति है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म और बाकी सब विनाश ऐसे कौन से अन्यसाम स्वतः सिद्ध नहीं है अन्यसाम तो विनाशी ब्रह्म से भिन्न सब विनाशी मिथ्या है इसे स्वतः सिद्ध प्राणादिभाव नहीं है। छमें तत्शब्द न ब्रह्म उच्यते तद अन्यसाम ब्रह्म से भिन्न जितने पदार्थ है वो स्वतसिद्ध अपना स्वरूप सिद्ध नहीं है श्रुति विरुद्ध होता है क्योंकि अतो अन्यदार्थम श्रुति कहती एक बार द्वितीय श्रुति कहती तो ब्रह्म से भिन्न स्वतसिद्ध नहीं है। अत शब्द न अंतर्यामीणो अक्षर सेवा निर्देश अतः ये कौन सा छयासी छयासी में तत्शब्द न ब्रह्म तस्मा तद अन्यसाम अतो अन्यदार्थम ये अत है अत शब्द से अंतर्यामी न अक्षर सेवा अत परमात्मा न अन्यदार्थम अंतर्यामी से अक्षर ब्रह्म से उक्त वाक्य बहुत नेह नाना अस्ति किंचन प्राणादि द्वैत निषेधक वाक्य द्वैत का निषेध करने वाले वाक्य व्याक उपमा तद्वत तद्वच अभी एकमेव एकमेव नह नानास्ति इत्यादि वाक्य भी का विरुद्ध होगा। सकारण मृत्यु से मृत्यु में आपनोति इत्यादि द्वैत दृष्टि निंदा अनुपपति समुचिन होती तद्वच्च ये जो एक द्वैत निंदा की गई ये भी अनुपन्न हो जाएगा यदि प्राण आदि स्वतः सिद्ध अपना स्वभाव होगा। एको देव सर्वभूतेषु गुण ये भी लेना एक तो हुतात्मा भूते भूते व्यवस्थित इत्यादि श्रुति स्मृति विरोधार्थ अपि शब्द तद्वच्चापि एकमेव इति च एकमेव इति अत्वन्यदार्थम तद्वत अल्य अलग सब श्रुति का विरोध होता है। श्रुत्यंतर विरोध महा एकम एव इति श्रुति एकमेव आदित्य अव्याकृतादेर नित्य सिद्धत्वे मान विरोधम उक्त्वा अव्याकृत प्राण आदि कोई नित्य सिद्ध नहीं शुद्ध ब्रह्म सिद्ध है बाकी कोई नहीं पर श्रुति विरुद्ध कह करके माना अभाव मा कोई प्रमाण भी नहीं ना व्याकृतादे संसिद्ध परमात्मातिरेकतः ब्रह्मवन मानमस्तीह तथा निर्मुक्षता पतेत परमात्मा तिरेकतः अव्याकृतादे संसिद्धौ ब्रह्मवत मानम नास्ति परमात्मा अतिरेक अव्याकृतादि संसिद्धौ ब्रह्मवत ब्रह्मणिव ब्रह्म में जैसे प्रमाण है अव्याकृतादि संसिद्ध हो परमात्मा भिन्न अव्याकृतादि सिद्धि के लिए मानम नास्ति है तथा अनिर्मुक्षतापत है ऐसा मानेंगे तो फिर क्या होगा यदि ब्रह्म से भिन्न कोई है तो मुख्य नहीं होगा ब्रह्म अहम ब्रह्म ज्ञान से सर्वात्म ब्रह्म नहीं होगा। अस्तित्व उपलब्धव्य सदैव समय इत्यादि ब्रह्मण स्वातंत्र सिद्ध मान है दृष्ट न तथा अव्याकृत सूत्रादि अनपेक्षित सिद्ध मानमस्ती अनपेक्षित स्वातंत्र सिद्धि होने के लिए ब्रह्म के बिना स्वतंत्र सिद्ध होने के लिए ब्रह्म से ब्रह्म संबंध से सिद्ध है सदरूप अन्य स्वतंत्र सिद्ध नहीं। यह इति पूर्व सप्तम्या संबध्यते ब्रह्मवत मानमस्ती इह अव्याकृतादि संसिद्धो इह यह इति पूर्व सप्तम्या संसिद्धो सप्तम्या है यह अव्याकृतादि संसिद्धो मान नास्ति किंच अव्याकृतादेर अकल्पितत्वं वा कल्पितत्वं वा अव्याकृतादि अकल्पित कहेंगे तो पारमार्थिक कहेंगे तो हमेशा संसार ही आदि सदा संसार से आदित्या तथा अनिर्मुक्षता पते थे ये अकल्पित पक्ष क्या अकल्पित पक्ष के लिए द्वितीय मुथापित अव्याकृतादि कल्पित है कल्पित हो तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। अथात्मा विद्या व्यक्तादि रूपेण प्रथते तदा तन्निवृत्तो निवृत्ति स्यान् निवृत्ति ही केवल आत्मता अथ आत्मा विद्या अव्यक्तादि रूपेण प्रथते अविद्या ही अव्यक्तादि रूपेण भान होती तदा तन्निवृत्त निवृत्ति स्यात् अविद्या की निवृत्ति से निवृत्ति होगी। और निवृत्ति क्या है केवल आत्मता अविद्या की निवृत्ति तो केवल आत्मस्वरूप है और अन्य कोई भाव नहीं। तत्र ज्ञानाद अज्ञान धस्तु च अव्याकृत आदेश तद विलास से ध्वस्ती स्यात् अज्ञान निवृत्ति से अव्याकृत सब का नाश हो जाएगा। इति सपक्ष सिद्धि तदा तन्निवृत्त निवृत्ति स्यात् केवल केवल आत्मता है तथापि तन्निवृत्तिर आत्मन भिन्ना अभिनावा अभी अविद्या आदि निवृत्ति सबकी निवृत्ति उनसे वो आत्मा से भिन्न है आत्मा से अभिन्न है आद्य यदि भिन्न के मानेंगे द्वैतापत्ति द्वितीय आत्मा भी है और निवृत्ति निवृत्ति तो अभाव रूप हो गया अविद्या की निवृत्ति आत्मा भाव रूप यदि द्वितीय माने अभिन्न कहेंगे दोनों एक भाव रूप के अभाव रूप दोनों एक कैसे होगा भाभा भाव एकत्वानुपपत्ति इति आशंका है। भाभा भावयो कयो हो निवृत्ति आत्मा निवृत्ति और आत्मा आत्मा है भाव अभाव है निवृत्ति एक नहीं हो सकता इति आशंका निवृत्ति केवल आत्मता अविद्या की निवृत्ति क्या स्वरूप है आत्मस्वरूप निवृत्ति आत्मा मोहस्य क्यों और अधिष्ठान अवशेष ही नाश कल्पित वस्तु न कल्पित वस्तु नाश अधिष्ठान और अविद्या की निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप है। पंचम प्रकार हाँ पंचम प्रकार था मानते हाँ विमुक्त आत्मा यति का मत है तो पंचम प्रकार का तो किंतु यहाँ तो आत्मस्वरूप ही है आत्मा से अतिरिक्त नहीं अविद्या निवृत्ति केवल आत्मता होता है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। मीमांसा मत में अभाव अधिकरण स्वरूप है तो अविद्या निवृत्ति परमात्मा स्वरूप है। अच्छा जी तत्र ज्ञानात् अज्ञानदस्तु च अव्याकृतादे तद विलास दस्ति स्याद ये हो गया नहीं कौन सा है यही तथा तथापि अच्छा त निवृत्ति भिन्न अभिन्न वा अद्वैत द्वितीय एक निवृत्ति वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति उपलक्षित चिद अतिरिकण वाक्यजन बुद्धिवृत्ति उपलक्षित चैतन्य अतिरिकण कल्पित अव्याकृतादि भावा भावयोर न सत्वम कल्पित जो अव्याकृत के भाव अथवा अभाव अव्याकृतादि चिद से अतिरिक्त कल्पित अव्याकृत आदि है उसकी निवृत्ति वा अभाव भाव अथवा अभाव दोनों ही है ही नहीं अधिष्ठान चिद रूप है उससे अतिरिक्त कल्पित रूप का भाव और अभाव कल्पित रूप उस कल्पित का भाव दोनों का सत्व नहीं है जिससे अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं जिससे अतिरिक्त रज्जु से अतिरिक्त रज्जु आवश्यक चैतन्य उस अतिरिक्त ना सर्प की सत्ता है ना सर्प भाव की सत्ता है भावाभाव न सत्वम कल्पित सर्पस्य रज्जु अतिरिक्त सत्वादृष्टि रज्जु अतिरिक्त सत्वासत्व दृष्टि है कल्पित सर्पस्य भावाभाव हो सत्वादृष्टि इत्यर्थ टिप्पणी दिया है। कल्पित सर्पस्य रज्जु अतिरिक्त सत्वासत्व दृष्टि है सत्वासत्व दृष्टि मतलब सत्वासत्व सत्वासत्व अदृष्टि सत्वासत्व भाव सत्वादृष्टि रज्जु अतिरिक्त सत्वासत्व हो सत्वासत्व अदृष्टि हो जाए सत्वासत्व अदृष्टि सत्व असत्व रज्जु से अतिरिक्त सत्व सर्प का सत्व अथवा सर्प का अभाव नहीं दिखता रज्जु से प्राणभाव से परमात्मा भावात वैषम्यम आपाद्य परमात्मा भाव ज्ञान से प्राणभाव ज्ञान मात्र से नहीं परास्य इत्यादि वाक्य से अर्थभाव परास्य भवंती दिशन शत्रुभ्य देवता जो परास्य होती दिशन भ्रातृभ्य एवं फल प्राणस्य प्राणस्यैव पराभूतो दिशन पापमासुरो खिल उपासीनस्य तं प्राणं कृष्णो नश्ये तथा सुरः द्विशंश्चाप्य द्विशं शत्रु रासुरादन्य इष्यते। दोनों वास्तव हो तो वहाँ दोनों वास्तव है समान सत्ता के गुणगुण में समान सत्ता कौन से ये समान सत्ता का नहीं दिशन पापमा अखिल आसुर पापमा दिशन प्राण सेव पराभूत उपासन से प्राण सेव पराभूत होती जैसे प्राण के लिए परास्त हो गया ऐसे उपासन से पराभूत होती दिशन तम प्राणम कृष्णो नश्येत कृष्ण नश्येत तथा असुर प्राणस्यैव दिशन पापमा आसुर अखिल उपासनस्य पराहुतः तम प्राणम कृष्णो नश्ये तथा असुर दिशंश्चापि अधिशन शत्रु असुराद अन्य इच्छति तथा असुर कैसे इतना है दिशा नीति विशेषण से अर्थ होता है असुर पाप में इतर शत्रु दैविध्य भाव प्राण भाव से परात्मा द्वैष्म पद पराशय होती सूत्र है श्रुति है विनसु तत्व देवा भवन परा ये पराशय भवति पराशय पराशय दिशन भ्रातव्य भवति एवं वेद एवं वेद अस्य दिशन भ्रातव्य परा भवति अस्य दिशन भ्रातव्य परा भवति द्वेष करने वाले सत्व परास्त हो जाता है ये तो सरल है इसलिए दिया प्राणस्यैव पराभूत यथा प्राणस्य पराभूत हो गया दिशन पापा असुर किल हाँ यथा दिशन असुर अखिल असुर पापमा पराभूत दृष्टांत हो गया दिशन अखिल असुर पापमा पराभूत प्राणस्यैव प्राणस्य उपासनस्य उपासिनस्य प्राणस्य उपासिनस्य प्राणस्य उपासीन नहीं उपासना तो करता है हाँ करता है प्राणस्य यथा पराभूत हुआ उपासनस्य तम प्राणम उपासनस्य प्राण का की जो उपासना करता है उपासना करते रहने से प्राण कर्म तृतीया हो गया प्राण का उपासना करने वाले कृष्ण तथा कृष्ण आसुर नश्येत संपूर्ण आसुर पापमा द्विशंस अधिशंस दो प्रकार होते शत्रु आसुरा तो अन्य इच्छते आसुर से अन्य कोई द्वेष करने वाला अद्वेष करने वाले जितने है सब नष्ट हो जाएगा तो इतने केवल प्राण शिव आगे तथा है प्राणस्य दिशन अखुल पाप पराभूत इव उपासनस्तम प्राण उपासनस्य तथा असुर कृष्ण नशे तथा नशे दिशंशापि अधिशन शत्रु असुराद अन्य असुर से अन्य यहाँ उपासना के लिए दो प्रकार है टीका में दे दिया दिशानीति विशेषण से अर्थवत्तम वक्तुम आसुर पापम इतर शत्रु द्वैविध्यमा आसुर पापम से इतर जो शत्रु है दो प्रकार कोई द्वेष करने वाले उपासना के लिए आसुर पापम तो हो गया अलग और द्वेष शत्रु में दो प्रकार है कोई द्वेष करने वाले कोई द्वेष नहीं करने वाले शत्रु है क्योंकि द्वेष नहीं करते हैं शत्रु तो हमेशा द्वेष करना कोई जरूरत नहीं कोई शत्रु है किंतु द्वेष नहीं करते हैं कोई शत्रु द्वेष करते हैं ऐसे दो पैर होते हैं शत्रु शब्द सापत्र विषय सापत्र को दे दिया सापत्र को शत्रु कह करके जो सापत्र कोई द्वेष करने वाला है कोई द्वेष करने नहीं वाला नहीं हाँ आसुर तो शत्रु न तो देवी आसुर में तो दो बदे नहीं जो आसुर तो सब एक है किंतु यहाँ लोक में दो प्रकार है नित्य नित्य विघ्न कृदेवे स प्राणाप्ता वासुरो मत अतो विशेषते श्रुत्या दिशन भ्रातृव्य रूपया एष आसुरः प्राणाप्तो नित्य विघ्न कृतेव मतः अतः श्रुत्या विशेषते दिशन भ्रातृव्य रूपया श्रुत्या विशेषते दिशन भ्रातृव्य भ्रातृव्य के साथ दिशन दिया है और जो पापम है आसुर पापम वो तो नित्य ही विघ्नकारी है प्राणाप्त प्राण प्राप्ति के विघ्नकारी है और द्वेष भ्रातृव्य दो प्रकार है द्विसनिति विशेषण से अर्थवत्तम भक्तु नहीं है यशमत आसुर शत्रु द्विसनेव आसुर शत्रु द्विसनेव आसुर शत्रु तो द्वेष करने वाला ही है तथा द्विसन भ्रातृव इतम रूपया श्रुतिया भ्रातृव सापत्न शत्रु द्विसनिति विशेषते भ्रातृ सापत्न वहाँ द्वेष करने वाले विशेष दिया तद विशेषण अर्थवत्त वहाँ सापत्न में भ्रातृव्य में द्विसन अद्विसन है प्राण में नित्य ही देश करने वाले यथोक्त शत्रु निराकरणे भी प्रतिबंधांतर संभवा न प्राणात्मता इत्याशंके आह उक्ता सुर परा भूतो नान्योरी रवहिष्यते एवं वेदेति विधि फलौतेरर्थवादतः उक्त असुर पराभूतो अन्यो अरि न अवशिष्यते ये एवं वेदेति विधि फलौते अर्थ यह एवं वेदेति विधि फलौते अर्थवाद फलौक्ति अर्थवाद है फलौते अर्थवाद है फलौते अर्थवाद है इसलिए ये से अर्थ में कोई विशेष नहीं अर्थवाद है आगे कहीं दूसरे प्रकार कहेंगे 91 में यदाग्नेय अष्टाकपाल इति वद ये हो गया विधि एवं वेद इति विधि प्रसिद्धार्थोपबंधे भी य एवं वेद इसे प्रसिद्ध य एवं वेद कहा तो विधि परम वाक्यम ये विधि पर वाक्य एवं वेद अतः एवं विद्यादिति विवक्षितम अहम ये एवं विद का अर्थ ऐसे विधि ये विद्यात् विधेर विवक्षित हेतु महा फलौते अर्थवाद से फल कथन करने से ये प्राण उपास्य है ऐसा उपासना करे ये विधि एवं वेद प्राणी की उपासना करे ये एवं विधि अर्थवाद है अर्थवाद होने से ये विधि है पूर्वोक्त अर्थवाद वशात फल से उच्यमानत्वात् तद्वचन से स्तुतित्वाद् विधिं विना च तदविगात अतः सूत्राप्ति फलत्वेन विधीयते तदुपाति पूर्वोक्त अर्थवाद वशात फल से उच्यमानत्वात् अर्थवाद दे करके फल कथन करते हैं अरे वचन से स्तुतित्वाद वचन है स्तुति से प्राण को अतः श्रेष्ठ कहना और स्तुति विधि के बिना नहीं होगी तदव्याद अतः सूत्राप्ति फलत्वेन सूत्र प्राप्ति फल रूपेण तदुपासी प्राण के उपासना का फल सूत्राप्ति और शत्रु परास्त हो जाएगा ये कोई नहीं अर्थवाद है यद्वा मोक्ष फलत्वेन तदुपाश्रियत विधीयते परे तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति के रूप से फल उपासना अथवा मुख्य फलत्वेन उपासना सूत्र भावस्तु फलार्थे बीजा वापे छाया गंधाविव आनुषंगिकम फलमित्या सूत्र हिरण्य गर्भ हुआ तो आनुषंगिकम फल के लिए बीज डाला पेड़ हुआ फल तो मुख्य है और छाया पुष्प का सुगंध भी आनुषंगिक होता है आनुषंगिक आनुषंगिक फल उक्त्या वा तदुपासाभिमुक्तये आत्मविद्याधिकारेऽस्मिन् तदुपासाभिधानतः तदुपासा विमुक्तये आनुषंगिक फल उत्यावा अस्मिन् ता आत्मविद्या अधिकारे तदुपासा विधान तो आत्मविद्या अधिकारे में उपासना विधान करने से उपासा विमुक्तये और आनुषंगिक फल उत्या आनुषंगिक फल उत्या आनुषंगिक फल कथन करके हिरण्यगर्भ प्राप्ति उपासना से मुक्ति के लिए सूत्रोपास्ति तत्प्राप्ति द्वारा क्रमबुद्धि फला इतर मान तो सूत्रोपास्ति तत्प्राप्ति द्वारा क्रमबुद्धि फला हिरण्यगर उपासना हिरण्यगर प्राप्त करे क्रमबुद्धि फल है आत्मविद्याधिकारस्मिन् तदुपाधा विधानात् आत्मविद्या प्रकरणे सूत्रोपास्ति विधे तस्या मुक्तिफलम चेत। विद्या प्रकरण सुधीरण के उपासना मुक्तिफल के आत्मविदेव मुक्ति हेतु रीति नियमासीति फिर आत्मज्ञान ही मुक्ति हेतु नियम नहीं रहा इति आशंका आत्मविद्ये थी। आत्मविद्योपकारी त्वं तस्माद् वाक्याच गम्यते। अथाया श्यांगिरो दूर्भिर विशिष्टम असुकर्मकम् उपासनम विधास्यामि त्यारब्धेषु उत्तरा श्रुतिः। तस्मात् वाक्याच आत्मविद्यो उपकारित्वं गम्यते। ये जो प्राण उपासना आत्मविद्यो उपकारित्वं अथ आयास्य अंगिरो अथ आयास अंगिरो दूर्भि विचितम असुकर्मकम। असु है कर्म जिसका उपासना है। आयास अंगिर दूर आदि से नाम से विचितम असुकर्म का उपासनम विधास्यामि इति ऐसा उत्तरा श्रुति आरब्धा। आगे श्रुति आरब्ध जो प्राण का उपासना है उसमें इसी गुण से अयास आंगिरो दूर विशिष्ट इसे गुण विशिष्ट उपासना विधान करने के लिए आगे ठीक है। आत्मविद्या प्रकरण सूत्रोपास्ति विदेश ये हो गया। शैव मुक्ति हेतु तद ज्ञान ही विद्या ही मुक्ति हेतु है। तद उत्पत्ति उपकारित्व उपासन से प्रकरणात् आत्मविद्या उत्पत्ति के लिए उपकार के उपासना उक्त उपनिषद कह ये तो कमिष्य विमुचवान क गमिष्यसी थी। आया उपनिषद हे तुम यहाँ से मुक्त से कहाँ जाओगे इति वाक्याच क्रममुति फलत्व सूत्रोपास्ते हिरण्यगर्भ फल से फल क्रममुति आगे। अतो ब्रह्म विद्या द्वारा मुख्य परिवर्तिता उक्त प्रकृत उपास्ते वाक्याच वाक्याच प्रतीयते गम्यते। फलवत प्रधान उपास्ते ऋतत्वाद प्रधान प्राण का उपासना फल भी कथन कर दिया। फिर आगे ते हऊचु कौनु स्वभूत आगे जो आया यो अयास से अंतरित अयास आंगिर संज्ञानाम जैसे कहकर आगे श्रुति क्या है क्या जरूरत है इत वाक्यम उत्तर वाक्यम गुणोपास्ति विधि परम इति आशंक्य उपास्ति उत्तर था ते हुचि इत्यादि उत्तर वाक्यम गुणोपास्ति विधि पर अच्छा केवल गुणोपासना का विधान करेंगे इति केवल गुण का उपासना जो आगे प्राणोपासना हो गया प्रधान आगे जो वाक्य है केवल गुण का उपासना के लिए तो उसको कहेंगे केवल गुण का उपासना नहीं वो प्राण उपासना इसे गुण विशिष्ट प्राण उपासना पर कहेंगे केवल गुणोपास्ति विधि परम इत उत्तर मांगे गुणोपास्ति विधि परम इति आशंक्य तस्य तात्पर्य महा आगे तात्पर्य अथ अयास्य अंगिरो दुर्भीर विशिष्टम उपासना अशुकर्मक उपासना प्राण कर्म को प्राण विषय को उपासना है किंतु प्राण कैसे विशिष्टम अयास अंगिर दूर इत्यादि गुण से विशिष्ट सफल प्राण उपासना उत्त्यानंतरम अथ शब्दार्थ अथ सफल प्राण उपासना कह दिया आगे ते हो चु जो श्रुति है उपासना विधान करने के लिए गुण विशिष्ट प्राण का इति आरभ्य अथ आत्मने अनाद्यम अस्मात् प्राक्तनम वाक्यम उत्तरा श्रुति आगे श्रुति किसलिए उत्पासन विधास्यामिति आरब्धा ऐसा उत्तरा श्रुति कहाँ तक आत्मने अनाद्यम दूरम अस्मान मृत्यु होती आगे नवम भी फिर तस्मात् जन्म अष्टमंत्र अष्टम तो हो गया आगे आ गया ते हो उचित आरभ्य हो गया वो तो आरभ्य हो गया अथ आत्मने अनाद्यम इत्यस्मात् प्राक्तनम आत्मने अनाद्यम इसके पहले ग्रंथ उत्तराश्रुति आत्मन अनाद्य में आ गया तो आगे आएगा। हाँ ये आ गया सत्रह, सत्रह में अथ आत्मने अनाद्य में आ गायत यदि किंचन अनाद्य मध्य तेने वध्यते यह प्रतितिष्ठति, ये आगे आएगा सप्तादश, उसके पहले जितने है ये सप्तादश सोलह हाँ ये हो गया। कहाँ तक हुआ अभी? चौरा हो गया। हाँ ठीक है ओ।